أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصادقين والصابرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Bir ayet-i kerimeyle başladım bu bayram mesajını sevgili kardeşlerimize iletmek için. Ayet-i kerimede Allah'ımız buyuruyor ki Allah kullarını gerçekten görmektedir. O kullar ki derler ki, şöyle dua ederler ki, ey Rabbimiz biz sana iman ettik. Kesin bir şekilde senin varlığına, birliğine itikad ettik. Ya Rabbi bizi bağışla ve cehennem azabından koru. O kullar ki sabrederler, sadakat içinde olurlar, seher vakitlerinde istiğfar ederler. Biz şimdi bir bayram sabahının seherinde istiğfarlarla bir bayram namazını eda etmenin, vazifemizi yapmanın coşkusuyla elhamdülillah yüreklerimiz bir taraftan neşeli, bir taraftan hüzünlü bir şekilde bu bayram sabahına çıkmış olduk. Neşemiz bayrama erişmenin neşesidir. Hüznümüz Ramazan'ı terk etme hüznüdür. Ramazan'dan kopma hüznüdür. Ama bir başka hüznümüz bizim maalesef çevremizde, İslam beldelerinde baş gösteren, zuhur eden sıkıntılar, acılar ve yüreğimizi dağlayan görüntülerdir. Yüce Rabbimizden bu hüzünlerin nihayete ermesini çok ciddi manada temenni ediyoruz. Allah'ım Müslümanlara birlik beraberlik ihsan buyursun. Öyle birlik beraberlik olsun ki o düşmanlarımıza karşı, kafirlere karşı Rabbimizin nusretini celbedecek bir birliği, bir beraberliği Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif bayramınızdan en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Fatih Camii, ait olan Fatih Camii dini paylaşımlar sitesi olarak Ramazan boyu bize gösterdiğiniz, kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu ilgi, hasreten mukabelemizi her gün takip etmeleri, çekmeleri ve YouTube'a koyup herkesin istifadeye sunmaları gerçekten bizim için çok özel bir durum idi bu sene. Ramazanımızın coşkusunu bize katlamış oldu kardeşlerimiz. Kendilerine yürekten çok teşekkür ediyorum. Allah'ım daha nice güzel hizmetlere muvaffakiyet nasip etsin kardeşlerimizi. Bu sitenin büyümesi, hizmet alanının genişlemesi bu sitemizi takip eden kardeşlerimizin ehemmiyetine, buna verdiği öneme bağlıdır. Kardeşlerimiz eğer sevdikleriyle bu sitemizi paylaşır ve beğenilmesini sağlarlarsa bu bir çığ gibi büyüyecek. Allah'ın izniyle birçok hizmete, birçok iyiliğe, birçok güzelliğe vesile olacak. Şu anda hiç aklımızdan olmayan hizmetleri Allah bize belki de büyümemiz sayesinde, genişlememiz sayesinde belki 3 ay sonra, belki 5 ay sonra, belki 1 sene sonra öyle hizmetlere Allah bizleri muvaffak edecek ki biz bile şaşıracağız. Allah bizi birlik beraberlikten ayırmasın. Yaptığımız işleri samimi olarak yapmayı bizlere nasip eylesin. Bugün sohbetimizde de var idi. Allah bize menfaatimizle dinimiz arasında çeliştiğimizde menfaatimizi değil dinimizi tutup yelden kaldırmayı, o samimiyeti, o duyguyu hepimize nasip eylesin. Hepinize saygılarımı iletiyorum. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Bütün günleriniz bayram sevinciyle dolsun. Bu bayram sevincini bütün sevdiklerinizle paylaşasınız inşallah. Allah'a emanet olun.